Labrīt, dārgā draudze. Mēs sāksim dievkalpojumu, tagad varētu ieņemt savas sēdvietas. Es jūs sveicu šajā dievkalpojumā, kas ir pirmais dievkalpojums šajā 2011. Gadā. Prieks, ka varam būt, ziniet. Es dzirdēju, ka draudzes ir draudzes, kas atceļ pasākums pēc tādiem svētkiem. Nu, vai, teiksim, uz futbola spēlēm atceļ dievkalpojums, uz basketbola spēlēm atceļ dievkalpojums. Bet mūsu prioritāte ir slavēt Dievu šodien, šītā kungdien, viņu slavēt, viņam pateikties. Man liekas, nu es nezinu, priekš manis tas ir tāds gods un privilēģija nākt Dievu priekšā un slavēt viņu. Tas ir, man liekas, tāds neizsakāms prieks un liela žēlistība. Ir kaut kas, ar ko es vēlējos padalīties, pirms mēs iesim slavēšanā. Vispirms es gribētu jūs apsveikt jaunajā gadā. tie, kas bijāt ar mums šeit aizvakar, ja? Es bijāt kopā mums svinībās, es domāju, vakar. Nu jā, vakar arī, vakar. Vakar sagaidīja jauno gadu, es domāju, bija liels prieks, kurš bija, mēs visi bijām. Jā, bet bija fantastiska, ne? Mēs runājām par to, un man liekas, tas, kas padarīja visu to īpaši, bija tieši Dieva klātbūtne. Jo daudz un dažādi šādi pasākumi ir, bet man liekas, tieši Dieva klātbūtne, tas, ka viņš ir mums. Un man liekas, bija kaut kā 250 cilvēku, un katrā cilvēka dzīvē Dievs darbojās. Un to redzēt bija tik fantastiski, ka mēs viņu slavējām, tas bija tik apbrīnojami. Bet, protams, tagad mēs esam gada sākumā, mēs iesākām gada slavēšanu, es domāju un es ticu, ka mēs no visas sirds slavēsim Dievu izcaušo šo gadu, bet ir tāda lieta, kad es gribētu pievērst uzmanību mums, kā Dievs parasti darbojās, un tieši satiecībā skatoties uz šo nākošo gadu, un, protams, mēs skatāmies pagājušā gadā, ko Dievs izdarīja, mēs priecājāmies, mēs pateicamies, ir lietas, kas varbūt nebija tik pozitīvas mūsu dzīvē, bet, nu, mēs dzirdējām dievkalpojumā, jaunāko dievkalpojumu, ka mums ir svētīgi nolikt malā tās lietas, aizmirst, atstāt tās tur, iet jaunā gadā ar slavu un iet jaunā gadā un fokusēties vairāk uz tām lietām, kas ir no Dieva, kas ir pozitīvas. Bet, teiksim, bet tagad skatoties uz jauno gadu, uz šito gadu, es gribētu pievērst uzmanību Dieva principam, kā viņš strādā un kā viņš darbojas. Tātad Dievs nāk mūsu dzīvēs, viņš nāk ar tādu lielu apsolījumu. Viņš nāk ar tādu ļoti lieliem vārdiem, viņš nāk ar tavā dzīvē, viņš sola lielas lietas. Un es gribu pateikt tā, ka Dievs sola mums saviem bērniem labas lietas. Šajā gadā mums ir labas lietas paredzētas. Ticēt vai nē, viņas ir labas. Ja būs kaut kas negatīvs, ja būs kaut kas slikts, tad mums var pateikt, ka Bībelē ir rakstīts, ka visas lietas darbojas par labu tiem, kas viņu mīl. Par labu. Lai vai kāda situācija šodien, rītdien, parītdien Dievam pieder pēdējais vārds. Un tas būs par labu, jo Dievs ir labs. Viņš ir labs tavā dzīvē. Mums ir viegli skatīties uz citu cilvēku dzīvēm, bet tavā dzīvē viņš ir labs. Viņš ir labs. Tātad Dievs jums ir paredzējis šīs milzīgi labās lietas. Viņš nāk tavā dzīvē, viņš sola šīs lielās lietas, ko darīt. Mēs, un tad viņš sola, viņš pirmkārt nāk ar vārdu, viņš nāk ar lieliem apsolījumiem. Un viss, ko viņš prasa no tevis, ir tici. Tici un paļaujies. Es izlasīšu no Kolosiešu grāmatas. Vien tāds skaists vārds es jums izlasīšu. Un pievērsiet uzmanību, cik liela šie vārdi, kāds, kā pa ko tiek rakstīts. Tas ir Kolosiešu grāmatā, Pāvila vēstule Kolosiešiem pirmajā nodaļā, no 15. Līdz 23. Pantam es izlasīšu. Jo viņš, tā ir runa par Jēzu, ir neredzamā Dieva attēls visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Viss pastāv viņā. Tad viss šeit runa par Jēzu ir. Viņš ir savas miesas, proti draudzes galva, sākums pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais. Jo visa Dieva pilnībā ir lapa tik iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krustasinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Šeit runā par Jēzu, par lielu lietu, par lielu Dievu, bet redziet, Dievs nav, viņš arī maziņš Dievs, kā saka. Viņš ir ieinsēts arī tevi un mani šeit uz zemes. Viņš nerunā tikai par sevi. Viņš turpina to tekstu. Nāk teksts tālāk arī tā, ka arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājuši un ienaidā ar Dievu savā sirdsprātne ļauno darbu dēļ, viņš tagad salīdzinājis savā cilvēciskā miesā izciezdams nāvi. Lai jūs, tas tagad runa par tevi, svēti, bez kļūdām un nevainojumu varētu stāties viņa priekšā. Es jums varu pateikt, jūs esat svēti. Dievs jūs ir pastanājis par svētu dēļ jūsu ticības. Jūs esat likuši savu paļāvību uz Jēzus Kristu, uz viņu krustu, jūs esat svēti. Es zinu, ka daudziem tas svēts ir uzskats, ka kaut kā darbi jādara, kaut kādas lietas. Ziniet, jūs esat svēti jau tagad. Dievs jūs ir pastanājis par svētu. Un svētais, kas jūs to strādās līdz tajai dienai, kad jūs nonāksiet pie Dievu, lai jūs darītu par svētu. Un tas ir tik fantastiski. Viņš runā, jūs esat svēti, tad mēs varam bez, mums nav iemeslu neslavēt Dievu un nākt viņa klābūtnē. Dievs, es nejūtos cienīgs. Nē, mēs neesam cienīgi, bet Dievs mūs radīs. Redzēt, tā, kā tas notiek. Un tad iet tālāk. Ja tikai paliksiet savā ticībā stipri un nesatricināti, nenovērsieties no cerības, kas ir dot evaņģēlijā, kur jūs esat dzirdējuši, tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm, un tam arī es Pāvils kalpoju. Tad nāk šīs lielās lietas, lielie apsolījumi tavā dzīvē. Un noteikti tas viens vārds, ja jūs tikai paliksiet ticībā. Oh, fantastiski. Dievs jums ir paredzējis, es jums saku, Dievs jums ir paredzējis individuāli dzīvē labas lietas. Un viss, ko viņš no tevis prasa, tic. Es gribu vienu lielu lietu jums nolasīt. Lai tā arī nu būtu, lai mēs redzētu arī šo lielu apsolījumu. Man šis apsolījums, šīs pēdējās, nu, visu laiku bijis tāds fantastisks pēdējā brīdī. Nu, pēdējā laikā man Dievs baigi spēcīgi uzrunājis. Tad nāk Dievs ar apsolījumu šādu, klausieties. Tas ir Jesajas grāmata 54. Nodaļa un rakstīs tā. Paplašina savas telts vietu un izplet, jo plaši savas telts pārsegu. Pagarina savas telts virves un nostuprina, jo spēcīgi savas telts mietus un stabus. Jo tu izplatīsies pa labi un pa kreisi, tavs dzimums iemantos veselas tautas un no jauna apdzīvos tukšanšainās pilsētas. Nebīsties, jo tev nebūs jāpieviļas, tev nav jākaunas, jo tev nebūs jānosakst. Tu aizmirsīsi savas jaunības kaunu, tev nenāksies vairs pieminēt savas atnaidnes laika negodu, jo tavs laulāts vīrs ir tavs radītājs, tavs kungs Ceabots, ir viņa vārds. Un tavs pestītājs ir Izraels svētais, viņi sauc par visas pasaules dievu. Un tad nāk tāds skaist vārdu arī, zini, ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, tas nenāk no manis. Un tā kā Pāvila vārdiem es varētu teikt, jums es novēlu no savas sirds, jo šies vārds, ko Pāvils teica, lai jūs spētu atzīt viņu gribu šajā gadā. Atzīt viņu šajā gadā un redzēt šos lielos darbus, šos brīnum darbus, ko Dievs ir paredzējis darboties tavā dzīvē. Bet viss, ko viņš prasa, tad Dieva princips ir šāds. Viņš nāk ar lieliem apsolījumiem, viņš nāk ar lieliem vārdiem, un viņš visu, ko prasa no tevis, ir tic. Bet, ziniet, ticībai palīdz arī tāda lieta kā pateicība. Pateicība par tām lietām, mēs aizmirstam lietas, kas ir pagātnē, bet mēs neaizmirstam tās lietas, ko Dievs mūsu dzīvēs darīs. Amen. Mums ir vērts atcerēties. Tāpēc uz brīdi varam atcerēties, tagad piecelsimies, kā mēs iesim slavēt Dievu. Un uz brīdi es vēlos, lai katrs no mums atrod trīs svētības tagad savā sirdī, kas bija notikušas pagājušajā gadā. Un par tām vismaz mēs varam pateikties. Un tad redzēs, ja kā mēs tiklīdz mēs sākam skaitīt svētības, viņas aiziet viena, otra, trešā beigās mēs paliekam, viņi bez skaita, viņi ir bez skaita, mēs saskaitīt nevaram tās svētības. Tāpēc vienkārši uz brīdi mēs tagad paliksim tādā pielūksim, mēģināsim pielūkt Dievu vienkārši, nu, iesim Dievu klābūtnē un atcerēsim tās lietas, slavēsim. Un skatīsimies, slavējot viņu, skatīsimies priekš tās lielās lietas, ko Dievs paredzējis. Slavu Tev, Tēvs! Klīns kā Tu, Dievs, nav cita vārdā cienīts slāvā šīs. Tiek ir nevienu dās, Tu pieņem mūs kā solīs, nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu. Nav tāds klīns. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu, Dievs. Nav cita vārda, cienīgs slāvā šī. Klīns, kurā glābis, ko neviens nevar gāst, tu pieņem mūs kā solījis. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu, Dievs. Nav cita vārda, cienīgs slāvā šīs. Klīns, kurā glābies, ko neviens nevar gāst, tu pieņem mūs kā solījis. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu. Nav tāds klīns, nav tāds klīns. Nav tāds klīns kā tu, Dievs. Jā, kungs, halleluja. Nav cita vārda, cienīgs slāvā šī. Klīns, kurā glābis, ko neviens nevar gāst, tu pieņem mūs kā solījis. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu. Un klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Nav tās klīns, nav tās klīns kā tu. Nav tās klīns, nav tās klīns kā tu, Jēzu. Un nav tās klīns, nav tāds klīns kā tu. Halleluja, Jēzus. Dziedam visu kopā, klīns uz mūžiem. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns. Nav tās klīns, nav tās klīns kā tu. Nav tās klīns, nav tās klīns kā tu. Jēzu, nav tās klīns, nav tās klīns kā tu. Halleluja. Slāv Tev, Dievs, slāv Tev. Šī dziesma tiešām rāda prieku manā sirdī. Gaismas tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Gaismas tēvs, tu priecājies, tā ir patiesība, par saviem bērniem. Gaismas tēvs, gaismas tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Gaismas tēvs, gaismas tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Viss, kas labs un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Gaismas tēvs. Gaismas tēvs, tu nemainies, tu esi mūžīgs. Gaismas tēvs, tu nemainies, tu esi mūžīgs. Viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Gaisma stāvs. Gaisma stāvs. Tu nemaini, tu priecājies par saviem bērniem. Halleluja! Gaisma stāvs. Tu priecājies par saviem bērniem. Viss, kas labs un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Gaismas spēks. Gaismas tās. Tu priecājies par saviem bērniem. Gaismas tās. Tu priecājies par saviem bērniem. Viss, kas labs un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Viss, kas labs un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Viss, kas labs un viss, kas labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Manā dzīvē gaismas stāvs. Halleluja. Halleluja, Jēzus. Halleluja, slavu Tev, Jēzus. Halleluja, Dievs, slavu Tev, Jēzus. Halleluja, Dievs. Savā augstībā. Slavēts tā kunga. Slavēts ir tā kunga vārds pārī visiem vārdiem. Slavēts Dievs mans pestītājs savā augstībā. Pielūdz. Pielūdz Tevi manās sirds, slāvē manās lūpas. Zemē debes Tevi teiks, viss dzied Tavam godam. Pielūdz Tevi manās sirds, slāvē manās lūpas. Zemē debes Tevi teiks, viss dzied Tavam godam. Arī mani augstais Dievs. Augstais Dievs nosaucītu vārdā, nekā zālīnīcīgu, bet kā savu bērnu. Arī mani augstais Dievs. Arī mani augstais Dievs nosaucītu vārdā, nekā zālīnīcīgu, bet kā savu bērnu. lielais mīlestības Dievs, lielais mīlestības Dievs, tu mans kungs un glābēs, visu piedevi tu man, Kristu savā dēļ. Lielais mīlestības, lielais mīlestības Dievs, tu mans kungs un glābēs, visu piedevi tu man, Kristu savā dēļ. Pielūst tevi manas sirds slavē visa būtne. Pielūst tevi manā sirds, slāvē visā būt. Dzīvība ir dota man. Dzīvība ir dota tavā svētā vārdā. Tavā svētā vārdā. Pielūdz tevi manā sirds. Pielūdz tevi manā sirds, slāvē visā būt. Slāvē visā būt. Dzīvība ir dota man. Dzīvība ir tavā svētā vārdā. Tavā svētā. Kristu visai radībai. Kristu visai radībai. Cerībā ir duotā. Reiz ar Dievā bērniem nāk. Tavā valstībā. Kristu visai radībai. Cerībā ir duotā, reiz ar Dievā bērniem nāk, tavā valstībā. Pielūst tevi mana sirds, pielūst tevi mana sirds, slāvē manas lūpas, zemē debes tevi teic, visdzied tavam godam. Tā kunga vārds. Kunga vārds pārī visiem vārdiem. Slāvēts Dievs mans pestītājs savā augstībā. Slāvēts ir tā kunga. Slāvēts ir tā kunga vārds pārī visiem vārdiem. Slāvēts Dievs mans pestītājs savā augstībā. Pielūst tevi manā sirds, slāvē manas lūpas. Zemē debes tevi teiks, visdzied tavām dot. Lielais mīlestības Dievs, lielais mīlestības Dievs, tu mans kungs un glābēs, visu piedevi tu man, Kristu savā dēļ. Kristu visai radībai. Kristu visai radībai, cerībā ir dotā. Reiz ar Dievā bērniem nāk tavā valstībā. Halleluja, Dievs. Halleluja, slāv Tev, Tēvs. Mums nav vārdu šitai dziesmai izlikt, bet mums nav vārdu, ko parādīt, bet šitā dziesma ir spēcīgiem vārdiem vienkārši. Es ticu, ka daudz jūs viņu zinat, tāpēc vēlas arī nezinat, vienkārši fokusēties uz Dievu, runājot ar Dievu, slavēt viņu saviem vārdiem. Un pielūksim Dievu. Tavas domas ir brīnišķīgas, tavi darbi ir lieli mans kungs pie manis. Tu noliecies un uzklausīji manu saucienu, tavas domas ir brīnišķīgas, tavi darbi ir lieli mans kungs pie manis. Tu noliecies un uzklausīji manu saucienu. Man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, man ir spēks ticēt un nepadoties. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt savā dzīvē un nespēt to saskaitīt. Tavas domas. Darbi lieli mans kungs, to zinu, manis. Tu noliecies un uzklausīji manu saucienu. Man ir prieks dzīvot bez tava prāta, man ir spēks ticēt un nepadoties. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt savā dzīvē un nespēt to saskaitīt. Man ir prieks dzīvot pēc tavu prāta, man ir spēks ticēt un nepadoties. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt savā dzīvē un nespēt to saskaitīt. Nespēj to saskaitīt. nespēju to saskaitīt. Manā dzīvē šajā gadā, kungs. Mūsu dzīvēs, Dievs, halleluja. Un nespēju to saskaitīt. Un nespēju to saskaitīt. Mēs ticam, Dievs, tavs brīnumdarbs, kungs, nespēj saskaitīt. Un nespēju to saskaitīt. Mēs negribam tevi ierobežot, Dievs. Halleluja, kungs, mēs negribam tavs. Mēs gribam pazaudēt to skaitu tavs, tavs brīnumdarbos, kungs. Bet tu saskaitī. O, Dievs. O, Dievs. Tavs brīnumu darbus gribu redzēt, mans kungs. Tavs brīnumu darbus gribu redzēt, mans kungs. Piesauc Dievu šajā vietā par sevi šos vārdus. Manā dzīvē, Dievs. Tavs brīnumu darbus. Tas ir personīgi Tev, šī dziesma. Tavs brīnumu darbus. Tā kā lūkšana. Halleluja. Šajā gadā, šajā dzīvē. Halleluja. Tev neierobežo, Dievs. Katru dienu Tavs. Dievs, mēs iesim pat pāri, Dievs. Mūsu ģimenēs tās tavas brīnuma darbas, kungs. Nespēj saskaitīt, Dievs. Mūsu skolās, mūsu darbos, darbvietās, mūsu draugu vidū, mūsu valstī, mūsu pilsētā. Tavas brīnuma darbas nespēj saskaitīt, Dievs, mēs vēlamies. Kungs, tās. Nespēj to saskaitīt. Nespēj to saskaitīt. Nespēj to saskaitīt. Nespēj to saskaitīt. Paldies, Tēvs, ka Tu mums aicini tikai ticēt, Dievs. Ticēt. Ka, Dievs, īstenībā šī dziesma nav smaga, lai dziedāt, Dievs. Jā, ja mēs skatāmies uz sevi, Dievs, tad mēs tiešām nespējam šo dziesmu dziedāt, Tēvs. Bet paceļ savus acis Tevīm, Dievs. O, Dievs, kas ir neiespējami, Dievs, Tev? Ko Tu nespēji darīt, Dievs? Un tāpēc mēs vienkārši paceļam savus mazās ticības. Un kā tas cilvēks varbūt kādam arī es, Tēvs, lūdzu, palīdz manai neticībai, Dievs. Un tajā pašā laikā, Dievs, es pacēju šo mazo ticību stāvam debesīm, Dievs, pie Tevs. Un es atveru savu sirdi, Tevs. Mēs atveram savu sirdi, Dievs, lai redzētu Tavs brīnumdarbus mūsu dzīvēs, Dievs. Apkārt mums, visur, kur mēs ejam, Dievs, redzētu Tavs brīnumdarbus, Tevs. Tēvs, es lūdzos, Tēvs, par katru cilvēku šeit. Varbūt ir kādas lietas, Tēvs, kas liekas tik neiespējami, Dievs, kāda milzīga kalna šajā gadā, Tēvs, es lūdzu, ka Tu tos iemest jūrā, Dievs. Un nevis tāpēc, ka tikai tāpēc, ka mūsu ticības dēļ, Dievs, iemet tos kalnā, to kalnu jūrā, Dievs. Un tas, kas ir neiespējami, dar pa iespējami, Dievs. Bet mēs vēlamies Tev slavēt, Tēvs, un pateikties. Dievs, es Tev pateicos par vārdu. Es Tev pateicos par visu nākušo, kas notika šajā dievkopumā, ko Tu esi mums paredzējis, Dievs. Es Tev slavēju, Dievs. Es Tev pateicos par katru bērnu, Dievs. Mēs pateicamies par svētdienas skolu, Dievs. Un mēs lūdzamies svētīt šo laiku svētdienas skolā. Svētīt šos bērns ar Tavu klābūtni, Dievs, lai viņi uzaugt, Tēvs, zinātam Tavu klābūtni, pazītam Tavu balsi, Tēvs. Un es lūdzos Tās, ka Tu palīdzēt mums kā draudzēji būt par piemēru viņiem, Dievs. Tās palīdz mums nebūt liekuļiem, Tās palīdz mums tiešām no visas sirds Tev ticēt, Dievs, lai bērni redz, Tās. Tās mēs Tev pateicamies, Tās. Svētīšu šo svētdienas skolas laiku, Dievs, un atliku šo dievkopam laiku, Tās. Svētī katru no mums, Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen, draudz. Āmen.